ว่าแล้วจ้ะเลยเปียเค้าเนี่ยสู้รอกุทุนุหมดเอาดิเจ้าว่าหนองนี่ไปได้ป่ะอืมกูน้องซ้องถั่วได้ตะบ้ายี้เจ้าไอ้ซีรีส์ปีได้น่ะบาทับผู้ซีซั่นชีดีเลยจีตะกวยถั่วเองแหละติ๊กขวาบันตีดันนึงก็ไปทุ่มมาเลยไอ้ตีดันนึงมาတော့กุทุนุก็เป็นไหนมั้ยเนาะโอเคโหจะเสร็จแล้วเปียเจ้าหมาอี้จีตะกวยฉะลิชิโล อ๋อซอรี่ซอรี่พลีสเปียเจ้าน้องอุ้มมัดเนี่ยอันนี้เนี่ยเจ้าน้องไอ้ออโต้นี้มาเอ้พี่เปียพี่เปียเดี๋ยวเสร็จแล้วเปียเอเรสลีเก่งเยอะๆเจ้าน้องเฉยๆตั้วเนี่ยกิษาลิชิเลยเปียโหใส่แกโหก้าเสียเพ้ไปซะมาอ๋อพ่อเปียอีกแต่จ่ะมาไอ้สามิชูเปียเจ้าน้องสู้ไปกุ้ยไล่มั้ยเดี๋ยวๆกูมาก้าลิลานี่ต่อได้เลยเดี๋ยวนุ่มหมดซื้อยิง กูสู่รอเล่ด้วยสู้อย่างเนี่ยเอาเหมือนอ๋อขึ้นไหนมั้ยสู้ยิงกูสู่รอกูเล่ด้วยใช่มั้ยเนี่ยย่าไหนมั้ยย่าว่ะเลยเปียย่าเลยย่าเลยกูหลู่ก็เลยเปียชี้ซ้าเนี่ยชิ้นชาได้กันอืมเห็นท่าแล้วต้องการจ้า ทนทนให้เลยกูที่มาลาดีใครน้องมาจ้าได้เปล่าคุณมาบ้านยาอี้ที่ได้กิสาชิลูกมาเลยยังอาตุมาเข็นเข็นท้าสุดละอ๋ออ๋อว่าอะไรเชนโอ้อุลัยติดขวานเดินทางไปเชนอ๋อโอเคมองทนทนก็จะเช่นเดียวกับมาเดบลูกเสียชิลูอะไรมันน่าจะอยากช่วยสวยท่าละ อ๋อกูเดี๋ยวอาตุมาขอรถเลยอยู่ ตุ้มแน่จะอยู่ได้กะเคลี้ยมากูเมียจีโดเลยตุ้มไม่ติดบูเลยกว่าไอ้ตะคาตุ้มแน่บาลาด้วยตุ้มเลยเคลี้ยมสวยรู้เคลี้ยมไข่รู้เมียโดเลยกูรู้กูแรงกูอ่ะเคนท้าอยู่เปลี่ยนมาบิทีนี่จ้าเลยอะตุ้มนี่แหละตีนน่ะบ่ราดอเมียจีโดเลยเคนท้ากูอยู่อ่ะตุ้มอุลิเตี่ยวกะพ่นไหนเลยสู้ล่ะ เกกว่าบาแต้หล่นซะมาไม่อยากเกิมล่ะตะกูรอชื่อเลยกว่าอืมเล่นน้องเนี่ยไล่ตัวล่ะไม่ติด โอ้เคนท้าจิตัวง ်တခြားအိမ်တော်ရေးတခြားရဝါများကိုမင်းမမြင်ဘူးထင်ပါရဲ့ ။ကဲကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ထားကိုတွေ့အောင်ရှာမယ်။ပြန်ပြီးဆွဲအောင်ကလည်းခင်ထားတို့ကချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူး။အိမ်နောက်လိုက်တာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာ။တစ္ဆာမဲ့အစားမျိုးမှမဟုတ်တာ။ဒီလိုခင်ထားကိုပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတာတော့ငါစဉ်းစားလို့မရဘူးကွာ ။ဒါဆိုရင်တွဲဖို့နီးစပ်ပြီဆိုပါတော့ကွာ ။မင်းကလည်းကွာရေးတဲ့နောက်နေနိုင်တယ်နော် ။အော်ငါဤစားလင်းနောက်လိုက်တာမှမဟုတ်ပဲ။ငါကဘာလို့ချုံပတ်ကြလို့ရမှာ။မင်းလိုဝေဒနာမျိုးကလည်းငါလည်းတသက်လုံးခံစားရမှာမဟုတ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါလည်းဘယ်သူမှကြိုက်မှာမှမဟုတ်ပဲ ။ခင်ထားရောဘသူအများကြိုက်ပါလဲ ။မော်နာလီဇာMonroe, Rachel Welch, Bridget Bardot, Olivia Hussey, Phoebe Cates, Brooke Shields. They look like a bony little chibi. But they look like a chica so caravale. Pia, pia, say to that look at the man, you're pinning him out. ကျုပ်ကျန်းသွားတယ်ခွလပံ ဟဲ့ရှင်ရှင်ကျမကိုဘာလို့ဒီမှာခေါ်ထားတာလဲ ဤစားလူလူဥနုကျွဲခတ်တဲ့ဝေဒနာကို 过境咋着最近喽？ 处处啊，新姨咋有路路啦？路不的所以嘞，新姨咋个得啥么事的呗？就怕新姨咋路啥牛不好不？是姐妹所以嘞，那龙队也得看他不的秀安来呗？ 没有了，再多的 秀这么么再来不？ 啊对的，啊再的说那个，念得不的，念得的，阿妹妹，你弄眉毛的是谁没？ 这么还新衣裳了，三牛么好保守。 哎，来来来，你那眉毛里啊歪路呀？ 眉毛出来，香港好不行。 哈哈哈！哈，那歪都么是得喽？刚刚说阿妹，拉拉爸爸在积极的喂阿妹，看看奶奶你也没出呀？喇叭又把灯脚歪出来，啥？他别地么亲人嘞？ 你妈是，刘姐妹听到乱你的，这刚讲的李龙公家眉毛么好不？那空马线个空马，没你事。人牛么高人牛，人马么高人马不？这要么高难的，这随着牛龙米浪在滚进来，不然这人肉骷髅看嘛，偏你看着你那个话，先看到家了。钱赚钱，特别不得得说明。这三万人看看谁的？今年牛在得龙眼的家嘛？我是个拉表演，哈大鸟从变龙眼片没？这马线，刘吉明是个的，刘吉明变有得来吧？这妈个为我们就是完了现在贼贼的贼说了黑暗为了靠他谁的那吧因当不顾贼为了我了明个拉个人哈老人撇倒霉的没发现 真正没有年龄咱们撇了呀 无家的在呢，家老无家的在呢，后代嘛呀，七八辈一边表扬面膜，哪没水平？你们年呢，本年多，这牛龙对比嘛，我最压的去。你哪把账呢？离不来钱呢？嘿，咱不拉撒一片毛裤，我阿看一水果面，天天送麦，你在做无家的路，怕的怕的，你怕啥子啦的？我看这走路啦。拿得不嘞？阿天妈嘞，忙着我记录拿得不嘞？起码哎，他们见我小可怜点现在，我刚才老马开始听的啦。你搞哪里？你搞弄啥个？今年的人谁来扣嘛？谁爷？我烦心啊！白谁爷嘛？白我孙，白我舅，白都是我大爷出的。烦心啊！看着，阿老他妈个老阿啥么路嘿？啊看谁的家妈妈不不俺爸都你说高啥了俺个美国面呀呀啥啥你看你搞个吃垃圾也就说的三岁过哪想嘛你呢都你干呀干呀俺也拿的钱谁来扣嘛的谁来干嘛的这些人呢那没得帮我中户了两个这个这样的欧萨拜住了埃及亚拜的嘛他没拿口砸进来嘿。 姑奶奶啊这里我三月末把我们灭。 来来来来安排安排哎哎哎哎。爸姑奶奶啊这里我三月末把不走了。白露三月嘞嗯我家学过拉风我拉。你我个这里在你要个这里在枪法的不就也罢了。嗯你个的起码敢学不敢这样起码哎那压出来连破也干一个一个压他不靠嘛先看连高嘛三压他哎本来都哭着我他们那哭啥呢我把他们就要买什么老节目嘛家节目嘛年节目你也当个压不老了没学的嗯你个压当个压你也搞我来我当个压啊老头子呀们。 妈咪现在我也说了我现在妈妈咪呀。 嗯。 姑奶咪我咯老哥们通来帮你咯妹妹咯妈咪是个当妈妈的妈咪呀。 哦这把我让我妈绝没路咯啊老子要奇迹这公里妹妹学费。俺那么看奶母俺那么看奶母。经过亏掉的路过掉啊们。 这要的空子看人家路。姐姐们你我的这个嘛说了我们没有。我不要了都要么看路。 နော်လာထိုးရင်မမေသားအရှက်ရမှာစိုးလို့ပ ါ။ဩညီကောင်းတဲ့စကားစစ်ထိုးလို့ငါ့ကိုကိုကျိုးနဲ့မယ်ညာမှတ်မလားဟင်။ညီလိုစားမျိုးမဟုတ်ဘူးဟဲ့။မိရွှေညွဲ့တဲ့ဟေးမိညွဲ့တဲ့အနွယ်တွေညွဲ့တဲ့မိညွဲ့ဆိုမှမိညွဲ့ငါအကြောင်းသိရရမဟဲ့။ဒီမှာတန်ငယ်ရဲ့မင်းတစ်ချက်ပဲစဉ်းစားငါသမီးနဲ့မင်းနဲ့တူသလားတန်သလားလို့ လူနဲ့လူချင်းသဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်တယ်မေတ္တာချင်းမျှကြတယ်သစ္စာချင်းညီကြတယ်ဆိုမှတော့တူရတန်လေလို့ပဲယူဆကြမှာပဲ ။ဟာ? ဒီမှာတော်တော်နွဲ့တခုတော့ရှိ။အရွယ်ကြီးအောင်ကြီးမှကြမှာပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရမှတရားသဘောမပေါက်ပဲ။နားကလို့လောက်အောင်အတ္တတကွန်ထူးနေလူဆိုရင်တော့လူချင်းမတူနိုင်ဘူးပေါ့လေ ။ဒီမှာဟဲ့တန်ငယ်။ဒါမင်းငါ့ကိုစောင့်ချက်ချင်းနဲ့သဘောပေါ့လေဟုတ်လား ။တဲ့တယ်ပြောတာပါတော်တော ်။လူဘဝလို့ငေါတဲ့ ။ဆရာအိုအဖွားကြီးကကျွတ်သားမဲ့လက်ယုံကိုပြလို့တော့မန်ပြီးတဲ့ကြောင်တွေကိုဘယ်တော်ဝါမှထီမဲမထင်ပါဘူး ။ဟေးရေကြီးဝဲဝဲပြောမနေနဲ့ပြောမနေနဲ့မင်းနဲ့ငါသမီးနဲ့အဆက်ပြတ်မလားမပြတ်ဘူးလား ။ရွှေနဲ့ရွှေသားကဟေထားတယ်လို့ချစ်ရည်သူနှလုံးသားချင်းတသားတည်းကြာနေတာကို။တရားမင်းလက်နဲ့ဝရစိန်ဆက်နဲ့ခွင့်မအစင်းတောင်ထင်မဲမထင်ဘူး။လက်ထက်ဆိုရင်လက်ထက်အဆက်ပြတ်ဆိုရင်အဆက်ပြတ်နဲ့လူကြီးပါဇက်ကနှလုံးသားအမိန်နာမြန်မြန်လွယ်လွယ်ပေးနိုင်မယ်မဲ့ထဲတဲ့ဝါဝါမဟာအချစ်လူငယ်များအဖို့တော့ခန့်ငန့်ခိုင်ငိုင်တစ္ဆာမနိုင်ဘူးပန်းနဲ့အပေါက်ခံရတယ်လို့ပါတယ်တော်တော်နွယ ်ကြည်ကျဲလိုက်တာ တတ်နိုင်တာကတော့လူချင်းခွဲထားရုံနဲ့မှာအနေဝေးရင်အရှိဆွေးတတ်တော့အချစ်မပြတ်သူတွေမှာရစ်ပတ်တတ်တဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးဟာပိုင်မိန်နိုင်နိုင်ခိုင်တတ်ပါတယ ်အိုးမင်းကငါအလောက်ထောက်တယ ်ဒါတော်တော်နွယ်ဖို့အစွန်အထက်ဆုံးလက်နဲ့ပါဒီလက်နဲ့ကိုတုံးလဲကျွန်တော်ခုလက်ခုခံနိုင်တယ်ကြိုက်လဲတိုက်ခိုက်နိုင်ပါလေ ဟာဝါလေ ဒါပေမဲ့တင်းတင်းမျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်သီးခံပါငမို့တော့မလွယ်ဘူးသာမှတ်ပါအ မေအမေမလွယ်တော့မင်းကဘာလုပ်ခင်သေးလဲမတူမတန်တာကိုမှားနေပရေဘောအေးပရေနာသားတဲ့လူဆိုတော့ခွေးစကားပဲပြောတာဒါပဲမဟုတ်လား ဒီမှာတော်တော်နွယ ်ဘာလို့ တင်းတင်းကိုတရေနဲ့တင်စားလို့တော့နွားဖြစ်သွားတော့မှာပေါ့တော်တော်မွေးတဲ့သမီးကိုတော်တော်နွားနဲ့နှိုင်းနိုင်မိမယ်။ကျန်ကြ ည့်တာ ။ကျွန်တော်ချစ်သူကိုကျွန်တော်တရိษံနဲ့အနှိုင်းမခံနိုင်ပါဘူး။အလောက်ကထွက်ဖို့ဆိုတာထွက်မှာပါ။ဒါလည်းတော်တော်နွားထုတ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်သဘောနဲ့ကျွန်တော်ပါ။သဘောထားသေးတိမ်သူဥဆောင်နဲ့နောက်ကလိုက်ရတာ။ဘုံဘဏ္ဍလက်ဖြစ်ပြန်၊ရှော်ကျိုးလက်တက်ပြန်ဆိုတဲ့ဘဝမျိုးကျွန်တော်အယောက်မခံနိုင်ရော ပါ။မလေးငါတင်တော့ ။အော်။တနွေတယ်နွေတယ်။ နွဲ့ဆူပါနွဲ့ဆူရမြင်းကြီးညင်းနေစရာမရှိပါဘူးညင်းစရာမရှိပါဘူးကွယ်ညင်းစရာမရှိပါဘူးဈေးချင်းထက်မြဖိတ်ချင်းဖိတ်ကိုယ်အိတ်သေးဖိတ်ဆိုတာလို့ပြီးတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်မောင်မောင်သောဆိုတာကလည်းတခြားလူမှမဟုတ်ပဲဥမောင်မောင်သောဥမောင်မောင်သောနဲ့စီးပွားရေးလောကမှာသတင်းမွေးနေတာလေကွယ်လက်သက်သက်တော့ကိုအမျိုးလေးလာပြစ်နေတယ်လေကွယ်ဟိုမောင်မောင်သောဖွားရည်လေဒေါ်တုတ်ခင်နဲ့ဒေါ်တော်တို့တဲ့အဖေနဲ့နှစ်ဖက်ကြော်လေကွယ်မောင်မောင်သောတို့ဖွားရည်ပထမအိမ်ဆောင်ကဒေါ်တော်နှွဲ့တို့ဘာကြီးကျောင်းခဲ့တော်တယ်လေသူဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတော့မှဒေါခင်တုတ်ကမောင်မောင်စောတို့ဖိုးရင်နဲ့အကြောင်းပါလာတာခလားဒီတော့တော်တော်နှွဲ့တို့နဲ့ဘလို့တော်မလဲ။အိုးတော်တော်တော်ပါတယ်ကွယ်။ဟိုလေးဟိုဟိုစက်တက်မစက်တက်တာ ။ကျွန်တော်တို့ကတော့လူငယ်လေးဆိုတော့ပဲမှတ်ပြပါလေတော်တော်နှွဲ့ရဲ ့။အေးပေါ့ ။ကုလေတင်းတင်းကိစ္စကြားပါ။အော်အော်တော်တော်နဲ့ ဟင် ဟိုတင်းတင်းသဘောထားကိုလေ အမလေးလေးမောင်မောင်စောရဲ့ tin tin tbo da ga jor jor nwe tbo da be phi ya ma bo hoke bai ngaung chao phi bi bi yi yi te te tat tat min ma mya lakkhana nyao chwe mwe sao sao la kae da mo la ma pu ne ma pu ne so si nya ma pu ne long wa au thong sai cha da ma kwe oh ko a myo yin ji ri be ha oh long ngan kan ngan du yo a sin pie bi si wa lo tet de mo la da chaung le si re yi se re ka zin so da lo sai cha กูโซပြောတာလုံးလားတိုက်ကိုချံအောင်ဆက်ရှိပေးရတယ်အင်းရှိကခေါ်လို့အိမ်နောက်ကမကြားဘူးကိုโซတယောက်ထဲနေရပါမလားတင်းတင်းရဲ့ကွာလိုက်ကြကွာလိုက်ကြကိုနိုင်မင်းမာတော့ဒီနေ့မိုးတော့အကိုအိမ်မမမာတခါမှတနေ့မိုးနိုင်မိုးရွာရဲ့မစိုးကျင်တာတွေအဲ့ဒီခါနဲ့စုပြုံတော့လိုက်ရုံးနဲ့အင်းရှိကမ်းမှထိုင်နေလို့တော့ ဒီမိုးရွှေမှာအိမ်သာမောင်မိုးတို့ကြားကငွေမြန်းနဲ့စစ်ကစားတာရင်ကော့ခံရုံးနဲ့မဖြစ်တော့ဘာနဲ့တော့ဒါတော့တိုက်ကြည်ကြီးတယောက်ချက်နေရမယ်လို့ခိုးဖို့တိုင်းဆိုရင်တော့ငါကတော့နှစ်တိုက်ခွာပြီးတော့နေရမယ်ပုံပဲဟုတ်နေပါတော့တော့နဲ့အေးနေပါကျွန်တော်မှလည်းမိဘရှိတာမှမဟုတ်လားတော်တော်နဲ့ပဲအမေတော်တော်နဲ့ပဲအဖေပေါ့ဟုတ်ကွယ်ရွှေမျိုးရင်းကြီးတွေပဲဟာ อ๋อมองๆซ้อมิมิเนี่ยปฐมไอ้หนองอ่ะมิมิบาจีตวงเว้ยดิอมีเนี่ยสรแล้วมิมิบาจีเนี่ยษณีเบกอ่ะๆมองน่ะมาลืมเว้ยหลอกจ๋ามาบ่อืมไม่ยกตี้โหตะไอ้นูซ้าดาดอกมาตะดอกมามาสับบาดิมาตะคาละทําไม่ซ้าดาจ๋าเนาะงมิ้นไบซ้าบะกูซิงก็เจ็ดจ้อสนุกสีเปียน ตะบုတ်ปยายุเนี่ยตีส่งชิงอะเต้มิเปลี่ยนจ้ออ๋อเตี่ยวแท้อ่ะผิดตะโลก็ซ้าให้ตาเวดรอนเนี่ยโหลซ้าจินน่ะสิยซ้ารอเสร็จดิมาไก่ตามาซ้าไล่ยงมั้ยอ๋อไม่รู้บ่ผู้ซ้าเอ๋ชื่อหยังเนี่ยเว้ผิดตะโลซ้าไล่ยงบ่อปู่ทุกข์ก็ไม่ช้าเนี่ยตาทุกข์ก็ไม่ช้าบาเนี่ยเบ็ดเนี่ยอานาเสียมาหลุชวยမျိုးอิงยีดิเว้ฮ่าเป้เปี่ยวเนี่ยหนีไดซ้าเนี่ยจ้ะซะเนาะนาวเป้เปี่ยวไม่ป่าย ทำไมมาสัตว์ดะตะลุลุติ้นๆน่ะกูเนี่ยเป้หน้ามาดีวีสุบีบัวจีไหนหลอกแกอ้าวนี่มาอิญญีซะดิพี่รอมิมะวะลงนี่ดิเฮ้หล่ายดาจีบ่าวอสินเนี่ยละกูซอว่าแท้ใส่นี่พ่นท่าละหิงเป้บ่หอดทะตินๆเอดาตินๆกูเล่ส่องไปกูเฮ้อกงลงอ๋อบวะว่าปုံปี้มาเพียงตินๆเยโอ้โอ้มะเนเนโอ้มะเนเน ดีเจเลยส่วนนี้โลโอซาตะเยมาเนี่ยพ่อโอ้ตะเน่มาลิตะเย่มาตะเถ่ทัดเสียไม่รู้တော့ဘူးเฮ้กอลามาตามูดะอิญญีนี่เว่เนี่ยแหละแค่กูก็ไม่เว่ไหนเนาะอโลโลยี้ปี้พวาถั่วละกอลาอ่ะเป้มวยกอลาอ๋อเนาะตะเน่ ရှင်းရဆင်းရလွယ်လို့ကိုနိုင်မှာပြစ်မရှိဒါလည်းပကာတနာရှုတော်ဝင်ပြောတာကိုယ်သဘောနဲ့ကိုဆိုဆင်းရတာပြစ်မဟုတ်တင်းတင်းကိုချေကြရဓနာပြချက်တာမဟုတ်ဘဝပြချက်တာအချက်ကိုစိတ်ကူးရင်တော့တော့တဲဥဘောတက်ထမင်းရဲ့မယ်ဥပုံညစာလို့ဟုတ်ခဲကောင်းအောင်ဥတလုံးဖြာမရှိဘူမိကပလာမြေမွေ့ရမှာ ชูจาซัวหนีปี้ฉิบอยู่หาแค่แม่บ่ฮู้รอทมิงยังบ่ฮู้บ่อูตะเน่เป้เปี่ยวเนี่ยทมิงโกนัดชิ้นเสร็จจุ้ยมาเอ้อห่าอูอึดผิดละละเจียนเมียนละเมียนตะหนี่จู้โตเจเรอโมอ่องมาก้าวเงินตะเซิงโกจ่องมา ဟုတ်တယ်မလားဟောင်းနွမ်းဤဘွားပိတ်မွေးကော်လာဟုတောင်းသူးတောင်နေလို့မြင်လာတယ်တင်းတင်းရဲ့တင်းတင်းရဲ့ချစ်မြဝင်းတဲ့ကအချစ်ပြည့်တငယ်အိမ်ကိုဂုံပကာသနစူးဆောက်အကျဉ်းကြီးဖောက်ပြီးအပြင်ခံလိုက်ရပါဘောလားဟမ ်ထင်မလွဲပါနဲ့ကိုနိုင်ရဲ့ ထင်မလွဲပါအထင်မှန်နေတာမလားကိုနိုင်စိတ်မကောင်းတာတစ်ချက်တော့ရှိတယ်ကိုနိုင်အချစ်ကိုဘာဖြစ်လို့စိတ်ကူးရင်ပြစ်လိုက်တာဒနာကျိန်တန်းနဲ့နှလုံးသားတရားအသေးတရားဒဏ်ခတ်ပြီးမေ့မြန်ရက်ကိုနှင်တော့ကိုနိုင်မေ့နိုင်ရတယ်လားလို့လေထဲမှာအချစ်အိမ်ဆောက်သူအဖို့တော့မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နေနိုင်မှာပေါ့လေ ဟ ကိုကိုဇော်ရဲ့ဒနာကွန်ချာအောက်မှာအလှတကွန်ပနာတင့်ပြီပေါ့တင်းတင်းရဲ့ရပါတယ်ကိုနိုင်အမိုက်ပါကိုနိုင်အမားပါ ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုနိုင်ရဲ့ ဒီလိုပါပဲတင်းတင်းရဲ့ကိုနိုင်မှာတင်းတင်းရဲ့အချစ်မှတပါအားထားစရာမရှိပါဘူးတင်းတင်းမေမေကိုကိုနိုင်အစရဲကမြင့်အပြတ်ချပြီးသားပါတင်းတင်းမေစီးပွားရေးကြားကြောက်လို့တင်းတင်းဆိုတဲ့အချစ်ရှင်ကြီးကိုကိုးမိပါအခုတော့အချစ်ရှင်ကြီးကငဲနိုင်ကိုပိုင်ပြီးသားကိုကူချစ်ကူမုံကူတွေ့ကူမေဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲရေးအမိန့်နေပေးပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးလှလာကြီးချနေတော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုလက်ကမချပဲခုနိုင်တတတာပြရတော့မှာပေါ့ရပါတယ်တင်းတင်းတင်းတင်းကိုကိုနိုင်ချစ်စင်တင်းတင်းအမေနဲ့မတိုင်ခင်ကမတိုင်မင်ခဲ့တဲ့အချစ်ပွဲပါဇတ်သိန်းတော့မှတင်းတင်းအမေကဒိုင်ပွဲရနဲ့တင်းတင်းကိုဝင်နိုင်ပေးတာပဲရပါတယ်ကိုနိုင်သဘောတရားသစ်တရရလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာတော့မိမလားဆိုတာဈေးကြီးပေးဝယ်ရင်ဝယ်လို့ရတယ်။မိမလားဆိုတာဈေးကြီးပေးဝယ်ရင်ဝယ်လို့ရတယ်။မိမလားဆိုတော့ဈေးကြီးပေးဝယ်ရင်ဝယ်လို့ရတယ်။ဘာသာတင်ဆလိတ်ခုံကြီးရဲ့အချက်ချာနိုင်မင်းပါအောက်တက်လဲကြည့်တယ်အထက်အဆက်သွယ်လဲရပြီသားဈေးဆက်လဲကျောင်းနေဆလိတ်သမားလဲယင်းကတ်တထေးလဲခင်းနေတွေ့ရေးလဲလင်းဒီမှာတင်ထက်အောက်ပမာပြီးတော့အလွန်ကြော်ကြတဲ့တိုက်ကျက်ဈေးဘောလေးကိုငွေဖွားခဲ့တာပေါ့မြုံမြုံအနေနဲ့အဲ့ဒီကကိုယ်စလဲအရရအဆိုင်ဆိုင်လက်လီဈေးတွေရဲ့ကျေးဇူးတော်အဟုန်ကြောင့်ไต่เมียงขันยาสีบัวโตเตะอู้ไหนเมียนน่ะป่วนเนาะเวรีกา2ซี่อเมียน2ซี่ลงงานเงินเลียเรยงวยชินจี้ฮ่าๆๆๆๆเค้าเข็นท่ามิ้นเบยซี้ท่ามาเลย ชิ่นนัวซะไม่เปียวเนี่ย ကလေးဆိုရင်တော့မင်းတရားကဆိုငါသွေးပြက်ပြီထွန်းတော့ခင်သားကိုမိမလာလေးကိုယောက်ျားသားတယောက်ကသာဆွဲသွားလို့တော့ဘသူမှလက်ပြားနဲ့မတိုးပဲနေမှာမဟုတ်ဘူးကွာ တော်စမ်းမှာကွာဒီမှာစိတ်ညက်တဲ့ထဲမှာ ဒါပြင်မင်းကမတွေ့တွေ့အောင်ရှာပြီးချစ်လက်စာမဆုံးညင်သေးဘူးပေါ့အ ေးကောင်ငါချစ်တဲ့ခင်သားနူနူရွယ်ရွယ်ကြိုးကြိုးကန်းကန်းငါချစ်တာချစ်တာပဲကွာ ဟာဒီလိုမှလာသိရင် sorry တဲ့ကမင်းကိုမတန်မစွန့်အရေပြားယောဂါတဲ့နဲ့ပေးစားတယ်ကွာ อ่าต่อซ้ํามากว่าสိတ်แตกจ้ะโลมิ้นอกุญียามล่ะโลพอปิ๊บว่ะเดจ่ะเดสိတ်แตกบ่มาเปยตะลิอิ่ติน่ะเดกัดด้านเนี่ยทับผิด อ๋อมิ้นอ่ะจีนแตกแต่มาสักกะลงมาถอดเตยเด้เนาะนี่บ่าวถ้าเพียงมิ้นอ่ะง่าอกุญีบ่รู้บ ่มิ้นอ่ะใต้ซิ้งเนกว่าง่ามาตังเหงยยิ้นเยโลมิ้นแม่สิล่ะง่าฉินนี่แหละมิ้นอติดูร้อโตโลไม่ก้าวเนาะกว่า ดูร้อโตโลไม่ก้าวแลโตจีนเนี่ยต้อตาโตไปတော့အလုပညာဆိုတာပြည်သူကြားမှာရှိတယ်လို့လဲမင်းလိုပဲအော်တယ်မဟုတ်လားအပြီးတော့လူတော့မတိုးကျင်ဘူးပြီးတန်လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့တဲ့ကောင်ကြက်ကြက်ပြီးတန်လို့မင်းဘဝဗတ်စကားဖြစ်ပြီလားမှတ 请起请他我来啪你们逗来了请他啊哦的。 妈妈睡猫里啊。声音高嘛的鬼。 ခုလိုအာဃာသစိတ်တွေဖြစ်စေတာကတော့တင်းတင်းပဲ ဒါဆိုရင်တင်းတင်းဆိုတဲ့မိမကိုလက်စားချေပေါ့ တင်းတင်းတယောက်လူပြေမှာမရှိရှာတော့ပါဘူးကွယ ်ဒါဆိုရင်လေအာဃာသတွေညီကုန်းချုပ်တင်တာပေါ့မဆွေ သူ့ချစ်သူတင်းတင်းကိုသူ့လက်ထဲကငွေနဲ့ပောက်ဝဲသွားတဲ့လူကိုလက်စားချေရမယ်တဲ့ အဲ့ဒါနဲ့ခင်သားနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ ဆိုင်နေငါညီမဆိုင်နေ တင်းတင်းဆိုတဲ့မိမကိုငွေနဲ့ပောက်ဝဲတဲ့သူကဘသူတော့ ဦးမမောင်စော ဟဲ့အဲ့ဒါလေခင်သားနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့ ဆိုင်ပါတယ်ငါညီမရေအဲ့ဒီဦးမမောင်စောဆိုတာထွန်းထွန်းရဲ့အဖေ ရှင ်ဟုတ်တယ်ခင်သားဦးမမောင်စောဟာတင်းတင်းကိုကောက်ယူသွားတဲ့ကာလကကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာတယ်ငွေရှာတဲ့နေရာမှာကတော့ရိုးသားတဲ့နီးနဲ့ရောမရိုးသားတဲ့နီးနဲ့ရောပဲ ဩ တင်းတင်းတရတာကလည်းအဲ့ဒီမရိုးသားတဲ့နီးကြောင့်ပဲတနေ့မှဘိန်းချတဲ့ကားကိုတင်းတင်းကမောင်းလာတယ်လीသူတို့မမျော်လင့်တဲ့နေရာကနေကြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအစစ်ဆေးလုပ်တော့မောင်းပြရာကအရှိန်မထိန်နိုင်ပဲသက်ပင်တပင်နဲ့ဝင်တိုင်းမြာကတင်းတင်းပွဲချင်းပြီးတယ်မမောင်စောကတော့လွင့်စင်ပြပြီခါယူအပ်သွားတယ်ဆိုလားမမောင်စောလည်းထောင်ပြလိုက်သေးတယ ် ထောင်ကထွက်တော့ဇီဝပြက်တော့တာပဲကွယ်ရာဇဝတ်ဘေးဆိုတာဘယ်ပြေးလွတ်ပါမလဲကွယ ်ဂျာပေါ်မဆွေ ပြီးတော့လူတယောက်မှမကောင်းမှုနဲ့နာမည်ပြက်သွားရင်လူအယုံကြည်နဲသွားတဲ့ဒဏ်ဟာအစိုးရရဲ့ထောင်နှံတဲ့ပြင်းနဲ့ကွယ်အတိတ်ကတစ်ဖေးအချောက်ခံရတယ်လို့လိပ်ပြမတဖြစ်ရတော့တာပေါ့ကွယ ်ဒါဆိုမဆွေကမဆွေရဲ့မောင်မဖြောက်ပြဘူးလား အမှန်တိုင်းပြောရရင်မမဆွေကမောင်လေးဩဇာကမှာ တခုသိစေချင်တာကတော့ထွန်းထွန်းဟာလူကောင်းတယောက်ပါအတထူမင်းရဲ့ဖခင်မင်းဟာဝေစိုးပါခြင်းပါမင်းဒါပေမဲ့အတထူကတော့မြင်းမြတ်မြင်းကောင်းပါ မောင်လေးအနေနဲ့ကလည်းအတထိုမြင်းကိုဆိုင်းညာဆိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသားသမီးဒုက္ခတဲ့ကြီးတဲ့မိဘမျိုးကိုမှုေးလိုက်တာပါပဲခင်ထား ဒါမတရားဘူ းသူသိပါတယ ်သိရင်စင်ကျင်နေတာပေါ့ မောင်လေးဟာအာဃာသကြီးတယ ်သူမှုေးတဲ့မိဟာတခြားလူတွေကိုလောင်တဲ့သလား ဘယ်လောင်သေးမှာမလဲငါညီမကြီးဒါပေမဲ့မမဆွေတခုတော့ပြောရဲတယ် ဘာလို့ပါလိမ့်မဆွေ သူ့မှုေးတဲ့မိဟာသူ့ကိုလောင်လိုက်မယ ်ငါရှို့တော့မောင်မောင်ဇော့ကိုရှို့တာ ခုလောင်ကုန်ပြီမို့လားဒါဆိုအာစီအောင်မြင်တာပေါ့ ငါရှုံး အပြစ်လို့ မျက်ချောက်ရှို့တာမျက်စိုးပါလောင်ကုန ်ဘယ်သူတွေကိုလောင်ကုန်လို့လဲ မောင်မောင်စော့ကိုလောင်နေထွန်းထွန်းကိုလောင်နေခင်ထားကိုလောင်နေပြီးတော့ငါ့ကိုလောင ်ရာအာစရိကိုလောင်နေ တင်းတင်းနဲ့မိန်းမခင်ထားနဲ့မိန်းမဒါပေမဲ့တင်းတင်းကချမ်းသာတယ်ခင်ထားကဆင်းရဲတင်းတင်းကပူချမ်းသာချင်ခင်ထားကရောင်ရဲနိုင်တင်းတင်းကအချစ်လိန်ကိုဖန်တီးတယ်ခင်ထားအချစ်စစ်ကိုမွေးမြူတယ်ဒီတော့တင်းတင်းဟာပရေဘောကြောင်ခင်ထားဟာရဲရင်နဲ့တင်းတင်းဟာစီးစိမ်မက်ပြီးအချစ်ကိုတစ္ဆာဖောက်တယ်ခင်ထားကစီးစိမ်စွန့်ပြီးအချစ်ကိုတစ္ဆာရှိတယ်တင်းတင်းဟာငါခုံးမှခင်ထားဟာချင်းလေးမှအ ဲ့ဒါနဲ့အာစီကိုလောင်နှမ်းနဲ့ဘယ်လိုပတ်တဲ့ ငါခင်ထားကိုလေးစားတယ်မြတ်နိုးတယ်လူရင်းကိုပြောမယ်ကွာငါခင်ထားကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်ဝင်ဝင်ပြပါဦးမမောင်စော အဟကြောက်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ဗမာအကူကြီးပေးရမှာပါလေ ကျွန်တော်ကအပိုလိုအဝေးပြေးကားနဲ့ကွန်ကော့အမြန်ရင်ကားတွေပိုင်ရှင်ပါအ ော ်တိုက်ကျက်စလိခုံပိုင်ရှင်ပါဟု တ်ကဲ့ ရန်ကုန်မြို့လယ်မှာလဲဝင်လဲတော်စတိုးဒီဇိုင်းဖွင့်ထားတယ်လေ အဟခုလိုပုံကတူဘယ်လိုကိစ္စနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ จนเราสิ่งจั่วอะไรหรอกูยี่ว่าเลยโหรงอะไรหน่วยเดินเส้นเลี้ยงหนี้อะเสียดีดีลีบอบยาจ้ากูอะไรกิซาลูเวจันลูกจ้าเวลุยาบขมิ้นเวลเหบูบ้านเลยลูจีเมนก้าวงมุมมัสสัมมาลูจีเมนตะเชิงอะก้าวงมุมมัสสัมบูบ้านเลยลีบ้าอูลูเวมุลูสุราก้า ลูจิเมสวากาเว่ตะแกเว่มาบ่ฮึลูจิเมโหรงอะเว่แกเด้ซี้เด้ปูเป้มาไตปูจี้เสียแมฉันปูเจเสียแมอแท่เล็กปูมะเสียแมอซาอะตอกมานัดตอกดาดอกมาไปไหนมาเด้ลูจิเมมสวากาลิมูลูจิเมมสวากาแกเด้มูเนี่ยอูขะเมียบะซู่เว่มาโดงเคนเคนทาลูจิเมอุบริยะเยยั่วบะลิม เจ้ามาบาเปี้ยมาไม่ใช่ลูจีเมียตาลูเลเมียเขียนท่าไปมาเลยฉันว่าเวจินเลยแหละตัวบาลูจีเมมันยานเนี่ยเปล่าเจ้าจะแกเบียวละเจ้าจะแกเวมาบาถ้าจีบันจูบันกิมหอบผู้เปล่าลูงวยเนี่ยเวลุยาเลยลูกเปล่าอ๋อดีลูกบาใครสิยาท่ามาบอกบ่าวเอกรีสุพยาอภิเษกเล่ยาโรท่าสัมยามาบาเฮ้ยลุย จีเมนเลยลูเลเมนลูจีเมนลูกองสั่งดีจริงเลยเปล่า ลูมจีลูมาเก่งบัวกูตรียาลูบัวเนี่ยนั่งเงาดีกูปีบัวมาท่านนั่งยืนเฉยแค่เส้นสกัดยิ้มมีบาร์เลยลูจีเมนน่ะลูเลเมนลูกงูเนี่ยเวลุยาร์เลยสุดลูจีเมนเก่งแท้พอแก่เลยตัวอีกขอสูตรกูเชื่อลูบัวมา งูเนี่ยหน่วยละลูกจีวะเชื่อบอกว่าลูมู่บอกว่าซีบอกว่าบอกว่าดิวงูเนี่ยเสพีเพี้ยเพี้ยแค่ละลูกจีเมนเนี่ยตามเนี่ยหน้าโอ้แม่ตัวเด็กเด็กสามเนี่ยหน้าอุดานเนี่ยมั่งตัวเมียบอกว่าเพี้ยมาเอาไว้กันแม่ตัวมีเนี่ยเสร็จต่อคนนั่นเนี่ยลูกจีลูกองสันแต่ยามเนี่ยตาละถ้าลูกตาจีวะล่ะจ้าเลยจ้าเลยตัววารี เฮ้ยมันละมันเดียเฮ้ยมันละตัดดิขมิ้นรู้ตัวเองว่าเจ้าเนี่ยลูกขมิ้นรู้บอกว่าพี่จะเป็นลูเลยขมิ้นรู้เชื่อเดียร์มวยอยู่เล่นนั่นลูกบีเนี่ยตาเกี่ยวน้ำมือดีตาเดียร์ดิสิเขียนบีเนี่ยเชื่อกูเรียนยาวเลยเจ้าเนี่ยเชื่อละมั้ยมวยอยู่เล่นนั่นได้สิเนี่ยลูกอารีบอกว่าดิมวยมวยมวยมวยมวยเรียนนั่นเลยเก๋เล่าจะว่าเปล่า ตั้งหลานอะไรสิเปียนอะไรแต่หน้าตีเนี่ยงาผิวหาเสียมาหรอล่ะเขียนอะไรเจ้างูเสียบ่เอ้ยเป็นมาเลยตัดดีเกลือเลยละกาตาผะละกาตาผะละกาตาผะงูยิ้มยามาตัดดีเว้ยงูยิ้มเนื้อเราเจ้าสิเว้ยขมิ้นเราเว้ยจะเข้มหูงูยิ้มจ้องงูยิ้มจ้อง เบี้ยวเลยโดนเบี้ยวมาดามเอากว่าตู้เจียระนี่เชี่ยลามยาเอาอุ่นท่าอะไรเอากล้วยทั่วอะไรแต่บ่ฮกว่ามาเราตู้เจียระทำไมสิ่งไรวาซาบิชิลองพิจารณาตู้เบี้ยวซาเลียอีอีลีเนี่ยแค่ไหนละกว่าตัวโดดตาปานเลยไอ้เชี่ยนี่มามาเนี่ยได้เบี้ยวไอ้ตู้ท่าตัดเช่นโดดอะไรยังปอกกล้วยทั่วอะไรกว่าตู้ตาเผาละกาตาผาละกาตาผาลูกเบี้ยวเลยกันเลย ยาเสียเอาไม่ใช่งาเย็นมาสู้นี่ไม่พิลาเอ้ยเจ้าบิสุบิดูแลทั่วตัวดูตาผ่องไงจังเงี้ยเราล่ะไม่เป็นยี่ปากเกล้าที่เจ้าบุกบ่อเลยกว่าไม่เป็นยี่นาจีอะไรน้องนาจีเราอยากได้ปูแม่กว่าไม่บอกแค่นั้นก็สั่นเนี่ยตัวเนี่ยบาปเด็ดงาตาเนี่ยชิลูนักวันไล่สมนานะเตลุงซาไม่เอาเอากว่าโหดเนี่ยสุยโมลินสาวนะถ้าเรามาเตลุงซาไม่เอากว่า เมนูกิซ่าก็ชอบแต่ชอบแล้วพี่น้องแต่สัญญาโก้แต่นั่นทำล่ะตีใจน้องเขาด่าบ่มาตีงานเลยเจ้าหนุ่ยพี่อย่าบอกว่าพี่ไม่ตีจีบูเลย โอ้แค่นั้นไม่เป็นยี่ซ่ามาโมเว่แค่นั้นไงยี่ซ่าวะ ไม่ใช่หรอแค่นั้นเป็นตัวลูกไปตัดแต่จอดว่าไม่ใช่ตัวลูกเองพ่อว่าไม่โดนเลยน้องนี่ใช่แล้วมีอากาศถ่ายลูกอ่ะ อันนี้จริงๆเนี่ยสรุปเอ่อปิ๊งๆท่านน่ะละซ้าฉิดัดเดียวกว่าไม่คิดดูขึ้นหน้ามาอันนี้ชื่อไหนทีรอกัดตันเสียจริงๆนะกว่างามตันเยบ่ตังเงินจริง ชิ้นซาบะอยู่ไอ้เจี้ยตาผ่าอยู่ไอ้บ้าเช่นมาอยู่ไอ้ไม่ใช่ชิ้นอยู่ไอ้ไม่อยู่ไปไหมจะเพลียวเมียนูชิ้นเมียนูอ๋อเจ้ากูนั่งโอ้ลูกโซจินน่ะจ้าจะมาเอาลงมาหอบกูมันเนี่ยใจเปียวไอ้มาสุ่ยเปียวพี่ชิ้นมาว่าอุติบีกูจีรูกูอุลีรูโอ้อยู่ไอ้เนี่ยเปียวไอ้กูเพลียวตัวบ่ท้าบีใส่มาเกาเนี่ยพี่แค่มีบาดีเลยคุรอ แต่จ้าโอ้กับพี่อุ้งอุ้งชิจูรีตัวเองก็ใช่ค่ะนี่จ้าสิเนี่ยปูชินี่เราไม่เข้าบูละที่สกามาพี่อุ้งกินอาชิ้งอุ้งจะมาชงเนี่ยที่สกาจ้าบีกเลยอ่ะชิ้งอุ้งจะมาชงในเดียไม่ใช่อุ้งชิ้งจะมาทานเนี่ยคุณรู้ตัวปะชิ้งลูจีลูกาลูจีลูกาลฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเนี่ยแต่เมียเชื่อลาบาร์เร่ ทงทงเว้นเจ้ามาลูจีลูเอาไม่ใช่ลูมาจีลูมาก้องใจใหญ่กูนี่เจ้าขมาลงอ่ะซาเกล่าเหรอฮะงาฮะฟังลูกเอามาฮะยองเมียฮัดจับแม่จีแม่มาเลยยองจีเปียงมาเลยมังงูแม่จีบีมันเนี่ยมาปอดเลยยกูเปียงเสียจีน่ะเนี่ยโน่ใจหัวใจทำไปแม่เนี่ยมาป่าเนี่ยที่สาตีเลยตัดที่สี่อยู่ตาเลยเปียตาเลยใส่ทำเนี่ยเนี่ย ถ้าเรื่องนี้ของอาเช็ดแต่ไปแม่ไก่เปียวหน้าแม่แกมันบุเรศาบะเช็ดตัวเมียนาเลวจะเส้นจริงจีกับเองช่วยบวงคุยนี่ลูกไม่ยากหรอกมั้งงาบอกว่าไปเช่นนี้อ่ะตีเด็กกูไปเลยเส้นเส้นสูเรงอ่ะเข้ามาลูเล่นลูกมาขนาดมึงเห็นท่าสูเรงเช่นนี้มั้งงาเล่นมาไปไม่พันที่ไหนอ่ะนี่งงอ่ะอย่าอยู่ไหมนี่งงอ่ะอย่าอยู่ไหม ไอ้ท่ามองนี่เองคิดเห็นท่าเลยอ่ะมีจ่าไปมาจะโน้ฮะขัดจ้วยบ่ถ้าไปแม่อุ้มมามองตัวเสียมขัดตู้ขัดตรงวันเลยเล่นเวงขัดถ้าไปแม่มาสวยเองคิดเห็นท่าจะโน้รู้นักเอาเงียบมีจ่าไปมาหุบบ่ช้าดีตู้ขัดตัวเวงนั่นแต่เสียจะโน้เมียโน้ได้บ่จะโน้เมียโน้ได้บ่จะโน้เช็ดได้เห็นเต้นเนี่ยตรงวันมาพิเศษบุเรพิเศษเนี่ยเช็ดได้ มาสวยมาสวยจ้าโน้ มาสวยกูยงจีอากูลูกขินท่านี่นี่ละคุกขินท่ามาอันนี้เชี่ยนี่บีมาสวยมาฮะอุ้มมองมองโซโรกูเลสซาชีจีลูกขินท่ากูจะซากันขอท่าละมาเข้าใจกูขินท่าจะมาเชี่ยนี่บีมาสวยมาสวยมองลูกจันยูขินท่าไม่ยอมตู่เดียวเราจ้วยนักกองขัดเดจ้ากันยีจ้าบีมาเข้าผู้เลยที่มามาสวยจ้วยนักกองอ่ะจะเข้าจะเข้าเชี่ยนยูยียีจ้าบีจี้อะไรวะเดียวจ้าตัวสวยตัวไวอันนี้เย้วะ คุณฮะตัวสูสวยเจ้าเวนเดซิเลด้าหน้าใครยังไม่เจ้าเวนเดซิเลด้าใส่ใครยังไม่เจ้าเวนเดซิเลด้านี้ใครยังไม่เจ้าเวนเดซิตัวคิดทำไม่ยอมคิดทำไม่ยอมมองเลยคิดทำขมิ้นตาหน้าจี๋อ่ะเด็กชิชาดูเรื่องหกบาทมองมองโซโร่มองดีรู้อากาศตาดูจ้าเลยก็ช่างมันลองจวนเดมาบุกเลย พี่รถมันนี่เนี่ยก็ขี้อะไรตุ๊กชิบาร์เลยขมิ้นทุ่งทุ่งเลยฮะเลยอ่ะเพี้ยแม่ตัวกูเองอ่ะเพี้ยแม่ตัวด้วยอ่ะชี้เย่กูมองเลยอ่ะเล็บเป็ดมาเลยนักโกดูจีจีพี่ชี้อะไรอ่ะเตะกูยามะพี่ก้าวมาเต็มบูรุมามาสุดเทมาเลยกูรู้เต็มกูเองเอาเลยมามันรู้เต็มกูเองจะโน้เต็มกูเองเนี่ยบ่จะโน้เต็มกูเองบิดาวะ ใส่ ใส่หม้อหม้อพี่อยู่ไหมมามาเนี่ยตีโจมาเปล่าจันนโรเอ็งเอเรียมีบ้านนับป้าโจมาเกล้อมามาสุ่ยอามาบีแม่เมียบ้าเข้าไปมามีจันนโรมาหุ่มพี่แม่ตาบ้าเปล่าจันนโรมาเด้อจันนโรไม่เด้อที่สามแม่ไม่มาจ้าเนี่ยเชิดตัวเลยจันนโรนั่งลงเอาเชิดเสียวเด่นกูยันเอา ฉันว่าเวทนาเลยบ่มามาช่วยเข้าไปได้มั้งเนี่ยดอดาเนี่ยน่ะพงออกกะชုံมวยฉะงูเนี่ยได้กอกมาฉันว่ามันไม่สิแกมันมูไปแม้เราจะลงลั่นจะมากองๆนี้ลั่นตะลาจินได้กอกตะคาเตบุไปแม้ฉันว่าเปลี่ยนโมน้ําเลยอผางาอ่ะงากะบะตีนี่แม้กอกมาฉันว่าพี่ฉันว่าไม่ป่ายมั้งโหลั่นจินได้กอกตีตะคู่จิกกูบัวเนี่ยอายุทุ่ว่าแม้เนี่ยมา ปังงงไม่ใช่เว้ยเลยไอ้หญ่เตะปลิ้นไม่ใช่เว้ยนั้นเตะมีเบี้ยไม่ใช่เว้ยนั้นใต้มวยขั่นน่ะจนตีบ่ได้เบี้ยจนตีบ่จนยินแน่มามีชวยเต็นชุ่กเลยอัจฉิพวยมีตะง่วยง่วยหลองแก่ได้กอกดูอัจฉิเตะหลองซาอแค่เนี่ยณะลุงซามามีซวยเปียมาดิมามาชวยเลยอัจฉิเอกิซาปะนะเนี่ยจนณะลุงซาโหปยาชะไล่ไปดาม่าจนพี่ซา ธรรมะจนเนรามะธรรมะจนเตรามะหลูจั่นปุอัจฉิหนูเดจนบุทุเตนตบาวะอัจฉิจาซาปะนะดาจิ้นบะไล่จาบารอเวอาจิ้นบะไล่จาบารอโอ้มองดีมัมมาสวยตาลีง่ามองเยอืมคลีซุยหลูบาเวล่ะอุลี ตัวจ้ารู้เปล่าจนก้าวบัวไปสอบนี่หึมะมะสุยนี่ก้าวเนี่ยเนาะมะมองซอกินท่าชนชนตัวนั่นแหละนี่ก้าวเนี่ยเนาะนี่ก้าวมาเลยสุยๆเองอำมันตั้งเจียวอย่างนี้ลูกนี่ก้าวไปเนี่ยใต้ที่ไก่ที่ไก่นี่แหละเฉยมาลูกนี้ไปแม่ดรอหน่วย กูอำมากูต้องมาเยอะไปเลยสุดๆเองมันได้สูจนว่ากูในมือฉีดเอาแค่ต้องมาในวันเลยจ้ะอยู่ตาตาวงขันยายจนว่าฉันตาจริงอะมองมาเกิดอะไรสิบวันเปียกิสิ่งนี้ออกมากูยิ่งสาดอะไรเลยแต่หน้ามวยละจนว่าขันในมาฉันตาจริงอะมันเกมีอะไรกูขึ้นมาเลยพี่อะไรเลยพี่กูเนี่ยบาบีมามองซ้อคินท่าชนชนชนชนขึ้นลุ่นเนาะ โอ้มันได้เปียวอ่ะเห็นท่าเปียวซะทุ่งๆต้องตองชาแกว่าเลยอู้ไหนมีเนี่ยตุ้ยปีติอภิมันเนี่ยตีแกได้พี่รออู้ไหนมีเห็นท่าบ่มาบ่ได้เปียวแลแกได้ติ่รอทุ่งๆอภิเนี่ยอเมด้วยอู้ไหนมีอยากจนช่วยสัจฉินะดิโอ้ถ้าจังมุโลเห็นท่าสิมันตีเนี่ยทุ่งๆไม่ยอมผิดแกอู้กวยอ่ะมาเว้ยเมียอยู่เว้ยปีโกเต้โกคว้ยแกมีดิเห็นท่าทุ่งๆคว้นลบอ่ะเนาะ คุณลูกบ้านเลยจนจนเองอุ้งไหนไม่เอาบอกมาจนจนดูตาผ่าลูกกายกันชินีมาเบี้ยวเนี่ยขินช้าลูกเบี้ยวเราชินีเนี่ยขันซาบ้านเลยจนจนเองจิกิโร่อุ้งไหนไม่ฮะตุ้งสกาเนี่ยเบี้ยวไอ้เป็นลูกเนี่ยเนี่ยพงเนี่ยชงเวชางูยาดูบ้าอ๋อจิมา ตุ้บีไล่เดี๋ยวซะอุลีโอคนลุกอนุอุ่นยอดเต้ามาไล่บ้างมาตุ้บทุ่งทองอุลีฮะดอดาอาเนี่ยสกาอันเนี่ยเนี่ยเช็ดจริงอู้เนี่ยเนี่ยลงมาปั่นเชียวอาการะลองได้ไหมไม่ที่ไม่เคยเลยจีบ้างเงาดูเรียบบอมันยามตาเนี่ย มหาเลสาชีเรอบุจูลงเอเดตยะคัมเตยะคัทโรงาดูอเปดังกาฮะบะดูมาปีระหมอบเนาะบะดูมาปีระอเปดังหมอบบะโลกะกะเยโลกะกะเยเรงาดูเห็นท้าวขอตั้วมิเดอเปดตาวมาเห็นท้าวสกาเนสอกามิดาละตาวมาดาใบแมอูลีบะกะจีสอกาเรอะมะเทียนเทียน เทศสาสู่เลยเนี่ยเต็มๆพูดทายะเฉกกันน่ะยะเข็นท้าสู่เลยกวนยิกตายะเนี่ยเนาะโคจิมิดาตบาวะจะจังเข้ามาเลยงาดูถ้าใบแม้เข็นท้าเต็มๆลงหมดตัวอัตถสาชินมาเลย chết suy u lê hà chết tiệt mà chết phê chết mà nằm nhà biết gì bị ta lâu nay mà mi chỉ suy rồi rồi quá ngã đùng ta buông mà nằm nhà u lê bùa đâu khăn mà nằm nhà u lê cố khăn à anh nam mà nằm nhà u lê nằm lâu la má mà nằm nhà u lê ôm cháu mà nằm nhà u lê xịt thấy thấy bia bia bây giờ bia chết tiệt nằm bia như thế đủ u lê quên lọt đồ già bà đồ đau mày su đau nhem kêu lại vậy ngã đùng nè Aduh ma, ken-ken ta. Nenon na yau ma. Acin ne ania. Nyinyan jadi dari ilu. Uli nai-nai ne. เย็นๆยาเสดรีปิพิสเมียเก่งงานชาชีปีอาการามีมามานามีตรงนามีบ่มัวพี่ยี้ยี้จ้องลาเย็นมาตะปาโชโชมีมีตาตยาตาเนี่ยโคมี ยาวเอ้ยโอ้ยิ่งยันยาเสดชิมหาเมตตาชิกบาใจเสดรีชินเนี่ยเมียยิ่งยันยาเสดรีอิพิสเมียเก่งงานชาชีปีชินเนี่ยเมียยิ่งยันยาเสดรีชินเนี่ยเมียยิ่งยันยาเสดรี